Bakara suresi 220 ila 230. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakara 220. ayet. Fid dünya vel ahira. Derin derin düşünün dünya ve ahiret hakkında. Ve yes'elûneke anil yetâmâ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yine sana yetimler hakkında soruyorlar. Kul de ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İslahun lehum hayrun. Onları ıslah etmek hayırlıdır. Ve in tuhaliduhum, eğer onlarla bir arada olursanız, ve in tuhaliduhum fe ihvanukum, sizin kardeşlerinizdir. Vallahu ya'lemul mufside minel musli. Allah bozguncudan şüphesiz ıslah ediciyi ayırır. Ve lev şa'allahu le'anetekum. Allah dileseydi sizi bu konuda zora sokardı. İnne Allahu azizun hakim. Şüphesiz Allah üstün olan ve her yaptığını bir hikmetle yapandır. Bakara 221. Ve la tenkihul müşrikati hatta yu'minne. Ey Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem, sakın ha müşrikleri iman etmeyene kadar nikahlamayın. Ve le emetun müminetun, bu bakımdan, iman bakımından mümine bir cariye, bir köle, hayrun min müşriketin, müşrik bir hür kadından daha hayırlıdır Allah katında. Velev acebetküm, siz şaşırsanız da, ve la tunkihul müşrikine hatta yu'minu, putperestleri iman edene kadar nikahlamayın. Ve le abdun müminun, erkek bir köle hayrun min müşrikin, erkek bir müşrikten Allah katında daha hayırlıdır. Velev acebeküm, sizi şaşırtsa da. Ulaike yed'ûne ilennâr, onlar ateşe çağırırlar. Vallahu yed'û ilel cennet, Allahsa cennete çağırır. Vel mağfireti, bağışlamaya, bütün günahlardan sıyrılıp kurtulmaya çağırır. Vel mağfireti biiznih, kendi izniyle. Ve yübeyyünü âyâtihi, ayetlerini böylece açıklar. Linnâs, insanlar için. Leallehum yetezekkerun, umulur ki onlar sık sık hatırda tutar, hatırlarlar. Bakara 222. ayet. Ve yes'elûneke anil mahîz. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana hayız halinden soruyorlar. Kul huve ezen. De ki o bir eziyettir, bir hastalık halidir. Fe'tezilun nisa'e fil mahîz. O halde hayız halinde kadınlarınızdan uzak durun. Ta ki ve la tekrabuhunne hatta yedhurne. Temizlenene kadar onlara yaklaşmayın. Feyza tebahherne, onlar temizlendikleri zaman fe'tuhunne min haysu emerakumullah. Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. İnnallâhe yuhibbu't-tevvâbîn. Muhakkak ki Allah çok çok tövbe edenleri sever. Ve yuhibbul mütebahhirin, çok çok temizlenenleri sever. Bakara 223. Nisa'ukum harsun lekum. Eşleriniz, kadınlarınız sizin için bir tarladır. Fe'tu harsekum enna şi'tum. Tarlanıza nereden dilerseniz oradan yaklaşın. Ve kaddimu li enfusikum. Nefisleriniz için hayır hazırlayın. Önceden hayır gönderin. Ve tegullah. Allah'tan sakının. Ve alemu ennekum mulaqu. Bilin muhakkak siz Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Allah ile karşı karşıya geleceksiniz. Karşılaşacaksınız. Ve beşir müminin. Ey Muhammed, müminleri müjdele. Bakara 224. Ve la tec'alullâhe urveten li eymânikum. Ey insanlar, ey inananlar, Allah'ı yeminlerinize kalkan etmeyin. Enteberru, sizi iyilik yapmaktan uzak durmak için. Ve tettegu, sakınmak için. Ve tuslihu beynennas, insanların arasını ıslah etmek için bunları yapmamaya çalıştığınızda Allah'a yemininizi bahane edip iyilik yapmakta, Allah'tan sakınmakta ve insanların arasını düzeltmekte yeminlerinizle bundan uzak durmayın. Allahu semiun alim. Allah şüphesiz işitendir, Allah bilendir. Bakara 225. La yuâhidukumullahu billâhvi fî eymânikum. Boş, sık, yemin kastı olmaksızın yaptığınız yeminlerden dolayı Allah sizi cezalandırmaz. Velakin yuâhidukum bimâ kesebet kulûbukum. Fakat kalplerinizin kazandığı günahlardan dolayı sizi muahaze eder, sizi cezalandırır. Allahu gafurun halim. Şüphesiz ki Allah merhamet eden ve kullarına karşı yumuşak davranandır. Bakara 226. Lillezine yu'lûne min nisâihim. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler erbaati eşhurin 4 ay beklerler. Fe'infâû, eğer bu süre içinde dönerlerse kadınlarına, fe inne Allahu gafurun rahim, muhakkak ki Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Ve in azamut talak, Bakara 227. Eğer boşanmaya karar verirlerse, fe inne Allahu semiun alim, muhakkak ki Allah işitendir, bilendir. Bakara 228. Vel mutallakatu, boşananlar yeterabbesne bi'enfusihinne, kendi başlarına selasete kuru, 3 kuru beklerler. Yani 3 hayız yahut 3 temizlik dönemi kadar beklerler. Ve la yahillu lehunne, onlar için helal olmaz. En yektumne ma halakallahu fi erhamihinne, eğer yüklü iseler, yani hamile iseler, rahimlerde olanı gizlemeleri onlara helal olmaz. Allah'ın yarattığını, Allah'ın ma halakallahu fi erhamihinne, Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. İmkünle, eğer onlar yu'minne billahi vel yevmil ahir, gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, ve buğuletühünle, eşleri de ehakku bi raddihinne fî zâlike. Bu süre içerisinde geri dönmek isterlerse şüphesiz eşleri geri dönülmeye en layık olanlardır. فَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Onların eşleri üzerine onların geçimi maruf örf çerçevesinde eşleri üzerinedir. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً. Erkeklerin onların üzerinde bir derece farkı vardır. Bir derece ileridirler sorumluluk bakımından. Vallahu azizun hakim. Şüphesiz Allah üstün ve hikmet sahibi olandır. Bakara 229. Et-talagu merretani. Boşama 2 defadır. Fe-imsakun bi-ma'ruf. Ya iyilikle tutulur, el-teslihun bi-ihsan, yahut güzellikle salınır. Ve la yahillu lekum men te'huzu mimma ateytumuhunne şey'en. Sizin için onlara verdiklerinizden herhangi bir şey almanız helal olmaz. İlla en yehafa en yu ella yuqima hududallah. Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklarını, her iki tarafın da koruyamayacaklarını düşünürseniz, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا, her ikisine de bir günah yoktur. فِي مَفْتَدَتْ بِهِ, birbirlerine fidye vermede. تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا, İşte bu Allah'ın çizdiği sınırdır. Sakın onu geçmeyin. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ, kim Allah'ın hududunu, sınırını geçerse, koyduğu yasağı çiğnerse, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, İşte onlar zalimlerin ta kendileridir. Bakara 230. Ve in tallakaha, eğer erkek kadını üçüncü defa boşarsa, fela tahillu lehu min ba'd, bundan sonra ona asla o helal olmaz. Hatta temkiha zevcen gayrah, başka bir eşle evlenene kadar. Ve in tallakaha, eğer boşarsa, fela cunaha aleyhima, eğer o evlendiği kimse onu boşarsa, fela cunaha aleyhima, her ikisine en yeteracia, birbirine dönmek konusunda bir günah yoktur. İn zanna en yuqima hududallah, Allah'ın evlilik konusunda çizdiği sınırı ayakta tutacaklarını düşünürler ise, etilke hududullah, işte bu Allah'ın çizdiği sınırdır. Yübeyyinuha li kavmin yâkilûn, li kavmin yâlemûn, işte Allah sınırlarını, hudutlarını bilen bir kavim için böyle açıklamaktadır, beyan etmektedir.